हर्षवर्धन ने अपनी गलती को रियलाइज करते हुए कहा। रजावत साहब, वो मैं मेंशन में वापस आया और हीर नहीं थी तो गुस्सा आ गया, और वो सारा गुस्सा मैंने हीर पर निकाल दिया। आप हीर से कह दीजिए कि वो जितने दिन वहां रहना चाहती है रह सकती है। वरदान ने हर्षवर्धन को समझाते हुए कहा। रघुवंशी साहब, मानता हूँ आपने हीर की जिंदगी बना दी, लेकिन उसके अपने भी कुछ अरमान है, अपनी भी एक जिंदगी है। उसकी जिंदगी को कंट्रोल मत कीजिए। वो बच्ची अब जाकर हंसने मुस्कुराने लगी है, तो उसे खुलकर हंसने दीजिए, खुलकर अपनी जिंदगी जीने दीजिए, वरना वो कभी भी आपके एहसानों से बाहर नहीं निकलेगी। हर्षवर्धन ने अपनी गलती मानते हुए कहा। समझता हूँ रजावत साहब, अब आप प्लीज जाकर हीर को समझा दीजिए। वरदान ने हर्षवर्धन से हाँ कहा और फोन कट कर दिया। वरदान हीर के कमरे में गया। हीर अपने आंसू कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वरदान ने हीर के सिर पर हाथ रखकर कहा, लाडो, रघुवंशी साहब नहीं आ रहे और ना ही किसी ड्राइवर को भेज रहे हैं। उन्होंने कहा है जितने दिन तुम यहाँ रहना चाहती हो रह सकती हो। हीर बोली, ठीक है पापा, मैं कल सुबह चली जाऊंगी, वरना वो गुस्सा करेंगे। वरदान ने अब कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और अपने कमरे में वापस आ गया। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन ने फोन कट किया तो उसका मन बेचैन हो गया। उसे अब अपने ऊपर गुस्सा आने लगा कि वो क्यों हीर पर शिवाय और दिव्यांश का गुस्सा निकाल रहा था। सच तो कह रहे थे वरदान साहब, अगर वो हीर की जिंदगी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो हीर हंसना मुस्कुराना छोड़ देगी और हर्षवर्धन के एहसानों तले दबकर रह जाएगी। हर्षवर्धन करवटे ले रहा था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ नींद हीर को भी नहीं आ रही थी। आज पहली बार हर्षवर्धन ने हीर को डांटा था, जिसकी वजह से हीर को बहुत दुख हुआ। हीर का हर्षवर्धन को इतने महीनों बाद साहब बोलना हर्षवर्धन को और ज्यादा बेचैन कर रहा था। उसे आज महसूस हो रहा था जैसे हीर अब भी पूरी तरीके से उसकी नहीं हुई है। हर्षवर्धन ने टाइम देखा तो रात के 1 बज रहा था। अब तो हर्षवर्धन की बेचैनी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। हर्षवर्धन खड़ा हुआ और उसने गाड़ी की चाबी उठाई और मेंशन से बाहर चला गया। हर्षवर्धन ने अगले ही पल गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत हर्षवर्धन के अंदर नहीं थी। भला वो वरदान से क्या कहता कि इतनी रात को उसके घर क्यों आया है। लेकिन हर्षवर्धन का मन इतना बेचैन हो रहा था कि उसे अभी हीर से मिलना था। वो जानता था हीर इस वक्त रो रही होगी और वो अपनी हीर के आंसू पोंछने के लिए रजावत हाउस आया था। हर्षवर्धन अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर बहुत देर तक रजावत हाउस को निहारता रहा। फिर उसने कुछ सोचकर शौर्य को कॉल किया। थोड़ी देर बाद शौर्य हर्षवर्धन को रिसीव करने के लिए बाहर आ गया। शौर्य ने कहा, चाचू इतनी रात को कोई प्रॉब्लम है क्या। हर्षवर्धन ने शौर्य के कंधे पर हाथ मारकर कहा, यार वो गलती से तेरी चाची को डांट दिया, उसे मनाने आया हूँ, लेकिन तू मुझसे प्रॉमिस कर शिवाय और दिव्यांश को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। शौर्य ने हाँ में गर्दन हिला दी। शौर्य फिर अपने कमरे में चला गया और हर्षवर्धन हीर और आर्या के कमरे में आ गया। आर्या और बिहू सो रही थी, जिसे देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जबकि हीर बालकनी में खड़ी सुबक रही थी। हर्षवर्धन ने जाकर हीर को पीछे से बाहों में भर लिया। हीर चिल्लाने वाली थी, उससे पहले ही हर्षवर्धन ने हीर के मुंह पर हाथ रखकर कहा, हीर मैं हूँ। हीर चिल्लाई नहीं, लेकिन उसने पलटकर हर्षवर्धन को देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने धीरे से बोला, साहब आप यहाँ, आप मुझे लेने आए हैं, आपने तो पापा से कहा था कि मैं सुबह आ सकती हूँ, चलिए कोई बात नहीं अभी चलते हैं। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और बालकनी से होता हुआ एक दूसरे कमरे में चला गया और हीर को उस कमरे के बेड पर बिठाते हुए बोला, तुम रोई थी। हीर ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं तो। लेकिन वो अब हर्षवर्धन की तरफ नहीं देख रही थी। हर्षवर्धन ने हीर की आंखों पर चूम कर कहा, सच बताओ तुम रोई थी। ये सुनते ही हीर को रोना आ गया और उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। हर्षवर्धन बेड पर लेट गया और उसने हीर को भी अपने ऊपर लेटा लिया और फिर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, माफ कर दो हीर, मैं मेंशन वापस आया तो तुम दिखाई नहीं दी, मन बेचैन हो गया, बस तुम पर गुस्सा आ रहा था कि तुम मुझे बिना बताए क्यों चली गई, इसीलिए बिना सोचे समझे अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया, प्लीज हीर पीहू के डैडी को माफ कर दो। हीर कुछ नहीं बोली। हर्षवर्धन ने करवट लेकर हीर को अपने नीचे कर लिया और फिर से उसकी आंखों को चूमकर बोला, ओ जी कर दो ना माफ, देखो तुम्हें मनाने के लिए मैं इतनी रात को भी आ गया, क्योंकि मैं जानता था मेरी हीर रो रही होगी। हीर ने अपने आंसू पोंछकर कहा, नहीं साहब आप क्यों माफी मांग रहे हैं, गलती मेरी है, मुझे आपसे पूछे बिना यहाँ नहीं आना चाहिए था, आगे से गलती नहीं होगी। हर्षवर्धन ने अपने हाथों से हीर के आंसू साफ करते हुए कहा, हीर तुमने गलती नहीं की, तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का, गलती मेरी है, मुझे तुम पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। हीर कुछ नहीं बोली। हीर हर्षवर्धन से नाराज तो थी, लेकिन उसे अपनी नाराजगी दिखाना नहीं चाहती थी। मान जाओ पीहू की मम्मी, सच में पीहू के डैडी बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, हर्षवर्धन ने फिर कहा। हीर ने कहा, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। हर्षवर्धन ने हीर के माथे को चूम कर कहा, सच कह रही हो, अपने एजी से नाराज तो नहीं हो? हीर ने ना में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने अपने होंठ हीर के गले पर रख दिए और हीर ने कस कर अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल दोनों के कपड़े इधर उधर फैले हुए थे और वो दोनों अपने प्यार को महसूस कर रहे थे। करीब एक घंटा बिताने के बाद हर्षवर्धन हीर से दूर हुआ और उसने हीर का सिर अपने कंधे पर रख लिया और फिर हीर के सिर को सहलाते हुए बोला, हीर सच में मुझे अपने किए पर पछतावा है, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हीर तो शर्म के मारे हर्षवर्धन के सीने में घुसी जा रही थी और कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद हर्षवर्धन खड़ा हुआ और उसने अपना लोअर पहना और फिर अपनी टी शर्ट हीर को देते हुए कहा, पहन लो वरना पूरी रात सो नहीं पाओगी। हीर ने नजर झुकाकर हर्षवर्धन की टी शर्ट पहन ली। हर्षवर्धन फिर से हीर के पास आ गया और हीर को अपनी बाहों में लेकर लेट गया। हर्षवर्धन ने एक बार फिर हीर से माफी मांगी। हर्षवर्धन बोला, माफ कर दो ना हीर, कितनी बार तो बोल चुका हूं। इस बार हीर ने हर्षवर्धन के मुंह पर हाथ रखकर कहा, जी बार बार माफी मत मांगो, अच्छा नहीं लगता। आप इतने बड़े व्यापारी हैं, मुझसे माफी मांगते हुए अच्छे लगते हैं क्या? हीर ने जब हर्षवर्धन को एजी बोला तब जाकर हर्षवर्धन को यकीन हुआ कि हीर ने उसे माफ कर दिया। हर्षवर्धन ने फिर से करवट लेकर हीर को अपने नीचे कर लिया और उसके माथे को चूमकर बोला, हीर मैं सच में तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम दिखाई नहीं दी तो दिल में बेचैनी होने लगी। एक सेकंड के लिए लगा जैसे कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। हीर हर्षवर्धन से नजरें चुराती हुई बोली, मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। हर्षवर्धन ने हीर को गले लगा लिया और थोड़ी देर बाद दोनों ही नींद की आगोश में चले गए। सुबह करीब 6 बजे हर्षवर्धन की आंख खुल गई। उसने अपने सामने हीर का मासूम सा चेहरा देखा तो आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया। हर्षवर्धन के ऐसा करने से हीर की आंखें भी खुल गई। हर्षवर्धन ब्लैंकेट से निकल गया और बेड से उठकर बोला, हीर जा रहा हूं, जब तुम्हारा मन हो तब वापस आ जाना। हीर ने अलसाई आवाज में लेटे हुए ही पूछा, पीहू के डैडी ऐसे ही जाएंगे, टी शर्ट नहीं पहनेंगे? हर्षवर्धन को याद आया कि उसने तो सिर्फ लोअर पहना हुआ है। हर्षवर्धन फिर से हीर के करीब आया, उसने टी शर्ट का कॉलर पकड़कर हीर को अपने करीब खींचते हुए कहा, ऐसे क्यों जाऊंगा, टी शर्ट पहनकर ही जाऊंगा, लाओ मेरी टी शर्ट वापस करो। हर्षवर्धन के ऐसा करने से हीर की आंखें शर्म से झुक गई। फिर वो धीरे से बोली, आप छोड़िए मैं अभी चेंज करके आती हूँ। हर्षवर्धन ने फिर से अपना चेहरा हीर की गर्दन में छुपाते हुए कहा, यही कर लो मैं आंखें बंद कर लूंगा। हीर कुछ नहीं बोली, बस अपनी आंखें बंद किए हुए गर्दन झुकाकर हर्षवर्धन के सामने ऐसे ही बैठी रही। हर्षवर्धन ने हल्का सा हीर के कान को चूम कर कहा, जाओ चेंज कर लो। हीर जल्दी से उठी और अपने फैले हुए कपड़े उठाकर वहां से वॉशरूम में भाग गई। थोड़ी देर बाद हीर चेंज करके आई और उसने टी शर्ट हर्षवर्धन को दे दी। हर्षवर्धन ने टी शर्ट पहनकर हीर को फिर से गले लगा लिया और उसकी कमर को रब करते हुए कहा, कल के लिए सच में सॉरी, मैं जानता हूँ मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर भी कर दिया। हीर ने कहा, पीहू के डैडी बार बार ऐसा मत कहिए, मुझे बुरा लग रहा है। हर्षवर्धन ने अपना माथा हीर के माथे से टच करके कहा, मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हें ऐसी कड़वी बातें क्यों कही, जब तुम्हारा मन हो तब आ जाना, जब मेरा मन करेगा मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। इतना कहकर हर्षवर्धन ने हीर के माथे को चूमा और वहां से चला गया। हर्षवर्धन जब रजावत हाउस के गार्डन से होता हुआ बाहर गया तो गार्डन में शौर्य पुशअप्स कर रहा था। हर्षवर्धन ने शौर्य को देखकर कहा, शौर्य उन दोनों बंदरों को मत बताना कि मैं आया था। शौर्य ने पुशअप करते हुए कहा, डोंट वरी चाचू नहीं बताऊंगा। हर्षवर्धन वहां से चला गया। हर्षवर्धन रघुवंशी मेंशन आया तो उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी, उसकी बेचैनी खत्म हो गई थी। कल रात हर्षवर्धन जितना बेचैन था घर जाकर उतना ही सुकून उसके चेहरे पर था। हर्षवर्धन जैसे ही हॉल में आया दिव्यांश और शिवाय सामने खड़े थे, दोनों ही हाथ बांधे हुए उसे देख रहे थे। हर्षवर्धन ने हाथ फैलाकर कहा, क्या है ऐसी बॉडीगार्ड्स की तरह क्यों खड़े हो, हटो सामने से मुझे फ्रेश होना है। शिवाय ने आईब्रो चढ़ाकर हर्षवर्धन से पूछा, कल रात कहाँ थे चाचू? हर्षवर्धन कुछ नहीं बोला। इतने में दिव्यांश ने फिर पूछा, चाचू शिवाय के सवालों का जवाब दो, कल रात कहाँ थे आप? हर्षवर्धन ने हल्के गुस्से में कहा, तुम दोनों को बताना जरूरी नहीं समझता, अब हटो मेरे सामने से वरना दोनों के एक एक थप्पड़ मार दूंगा। इस पर शिवाय ने आंखें छोटी करके कहा, चाचू एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। दिव्यांश ने भी कहा, क्या बात है चाचू, बात बात पर ये गुस्से का सहारा मत लिया करो, क्योंकि हर बार हम आपके गुस्से से नहीं डरेंगे। अब चुपचाप बताइए कल रात आप कहाँ थे। हर्षवर्धन ने उन दोनों को आगे से हटाया और जाने लगा। शिवाय ने फिर कहा, बता क्यों नहीं देते कि कल रात ससुर जी के घर गए थे। ये सुनते ही हर्षवर्धन पलट गया और हैरानी से बोला, जैसे खुद हैं वैसे दोस्त पाल रखे हैं। शौर्य ने तुझे बता दिया ना। शिवाय ने हैरानी से कहा, अच्छा मतलब शौर्य को भी पता है। वैसे शौर्य ने मुझे नहीं बताया, ये जो आपकी व्हाइट टी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान लग रहे हैं इन्होंने बताया। हर्षवर्धन का ध्यान अपनी टी शर्ट पर गया जहाँ सच में हीर की लिपस्टिक के निशान लग रहे थे। दिव्यांश ने कहा, चाचू अब ये मत कहना ये चाची के लिपस्टिक के निशान नहीं है, और अगर चाची की लिपस्टिक के निशान नहीं है तो मतलब चाची को पता होना चाहिए कि चाचू कहीं बाहर मुंह मारते फिरते हैं। ये सुनकर तो हर्षवर्धन की आंखें और ज्यादा फैल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं था कि ये दोनों हर्षवर्धन से किस तरह से बात कर रहे हैं। हर्षवर्धन ने अब गुस्से में ही सही लेकिन एडमिट कर लिया कि वो कल रात रजावत हाउस गया था। हर्षवर्धन ने इरिटेट होकर कहा, रजावत हाउस भी तुम दोनों की वजह से गया था। तुम दोनों का गुस्सा मैंने हीर पर निकाल दिया, उसे मनाने ही गया था। क्या शिवाय और दिव्यांश की शरारत ऐसे ही बढ़ती जाएंगी? हीर और हर्षवर्धन का प्यार ऐसे ही बना रहेगा?